vond het kabinet blijkbaar. En als je je oor te luisteren legt hier in Den Haag, dan hebben ze daar twee redenen voor. Namelijk, reden één is dat het natuurlijk precies vandaag, de dag dat, dat coronapas wordt ingevoerd, dat je dan juist dan vandaag die kritiek levert zo hard op het beleid van het kabinet waar je notabene in zit. Ja, dat was natuurlijk een brug te ver. Dat doorbreekt de eenheid van regeringsbeleid precies op een heel precair onderwerp waar iedereen al heel erg precies naar kijkt. Dus dat was een groot probleem. Maar in het interview in de krant nuanceert ze ook eigenlijk de gevaren die corona met zich meebrengen. En dat gebruikt ze ook als argument om te zeggen, ja, die maatregelen gaan te ver. En dat vonden ze zelfs gevaarlijk om haar heen. En dus was er geen andere mogelijkheid meer, vonden ze. Hebben ze haar ook niet meer de tijd gegund om zelf aan het idee te wennen dat ze misschien zelf moet opstappen. Want zo gaat het normaal. En toen kwam dus die unieke stap om haar echt te ontslaan. Ja, zo werd Mona Keijzer dus ontslagen. In Den Haag wordt er al gesproken over politieke zelfmoord. Zo zou Keijzer nog de mogelijkheid hebben gekregen om de eer aan zichzelf te houden en zelf op te stappen. Maar dat deed ze dus niet. Heeft ze niet voor gekozen. Volgens historicus Wier Duk is het niet per se politieke zelfmoord en heeft Keijzer gekozen voor haar achterban. Ik denk dat Mona Keijzer al heel lang ontevreden was met dit beleid. En dat zij heel goed begrijpt wat voor emoties er spelen in de samenleving. Hè. Daar kan ik als algemeen verslaggever wel wat over zeggen, want ik spreek met die mensen. Ik denk dat onderschat wordt in Den Haag hoe groot de onvrede is in de samenleving met het beleid zoals het wordt gevoerd, ook met die coronapas. Hoe principieel dat voor heel veel mensen ook is, dat die coronapas er niet zou moeten komen, hè, ook bij haar achterban. En ik denk dat zij het tijd vond om nu principieel misschien wel voor die achterban te kiezen. En ik ga er ook niet van uit dat dit politieke zelfmoord is, want er zit namelijk één iemand in de Kamer waarbij ze zich heel goed kan aansluiten en die in zijn achterzak iets van meer dan 20 zetels draagt, Pieter Omtzigt. Ja, Wier Duk was dat bij WNL. Voor Politiek Den Haag was er geen andere keuze. Mona Keijzer kon niet aanblijven. Toch zijn veel mensen het daar niet mee eens. Uit een onderzoek van Hart van Nederland blijkt namelijk dat 64% van de ondervraagden haar ontslag onterecht vindt. In haar woonplaats Volendam ging Hart van Nederland de straat op om te kijken hoe mensen daar over het ontslag dachten. Had ze misschien eerder moeten komen met haar kritiek? Ja, misschien wel. Ze heeft genoeg geprobeerd om het in het kabinet en met de vergaderingen om dat naar voren te brengen. Maar als dat niet geluisterd wordt, dan zeg je op een gegeven moment zeg je, zo is het goed. Ik denk wel dat ze een punt heeft. Ja, wel degelijk. Ik denk dat ze eigenlijk wel een lichtelijk gelijk heeft daarin. Maar ja, dat kan ze als politicus denk ik niet zo, zo open en eerlijk zeggen in de media. Je kan niet alles accepteren. Ik bedoel, als jij nou bij je baas werkt en ze zeggen, gooi zand door de vlees. Mag je daar ook wat van zeggen? Nou, dat doet zij ook. En ik vind dat ze gelijk heeft. Dat was Volendam. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Hoe kijk jij naar dat ontslag van Mona Keijzer? Is het terecht dat zij wordt ontslagen als demissionair staatssecretaris, omdat het kabinet een eensgezind front moet vormen als het gaat om de coronamaatregelen? Of vind jij dat juist niet? En heb jij het gevoel dat het kabinet helemaal niet het recht heeft om die staatssecretaris te ontslaan? Moeten ze niet wachten tot een nieuwe regering? Praat met me door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Een demissionair kabinet zou mensen niet mogen ontslaan. Dat is de stelling om over Mona Keijzer te praten. Hoe denk jij daarover? Vind jij het ontslag een goede zaak? Vind jij dat een demissionair kabinet mensen mag ontslaan? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Today I'm lost. Johan, goedemorgen. Welkom terug. Ik hoop dat je een lekkere vrije dag hebt gehad. Nou, ik vind het inderdaad wel typerend. Zo'n uitspraak in deze tijd. Het zegt naar mijn mening genoeg. Ja. Weet je, het is inderdaad, als je het niet eens bent met de overheid, dan moet je gewoon wegwezen. Dat is het. En zo samen met Mona Keijzer een hoop andere Nederlanders en Nederlanders. Hey, fijne dag. Hoi, hoi. Dankjewel, Kajo. Goedemorgen trouwens. Fijn ook weer je te spreken. Dit was Kajo in de Radio 1-app. En daarvoor hele mooie ochtendmuziek van Salt. Bitterstreet hoorde je. Dit is de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur mag je meepraten. Via 0800-1121. Of een appje in de Radio 1-app. Staat allebei voor je open. En we hebben het over het grote nieuws van dit weekend. Ontslag van Mona Keijzer. Vind jij dat een goede zaak? Of vind jij dat een demissionair kabinet mensen niet mag ontslaan? Praat mee via die kanalen. Je kan dus ook een appje sturen. Dat heeft Debbie ook gedaan. En die zegt, wat een moed heeft deze vrouw. Ze vindt het thema belangrijker dan haar carrière. Ze zouden meer politici moeten zijn. Voor mij had ze mogen blijven. Een beetje kritiek op het beleid is nooit verkeerd. Al dus Debbie in de Radio 1-app. En Sjors die stuurt erachteraan. Dit besluit was onomkoombaar. Het kabinet spreekt met één mond. Zo is het altijd geweest. En zo moet het blijven, anders wordt het een chaos. Bewindslieden die door het kabinet genomen... besluiten bekritiseren, moeten dan ook de consequenties trekken, al dus Sjors in de Radio 1-app. En als ze het zelf niet doen, dan doet het kabinet het wel, zoals in het geval van Mona Keijzer. Hoe denk jij daarover? Deel je mening door te appen of door te bellen naar 0800-1121. Dat heeft Jasper ook gedaan. Jasper, goedemorgen. Ja, hallo. Nou, Mona Keijzer. We hebben een heleboel meer mensen zien gaan dan blijven eigenlijk in het kabinet. Ja, dat klopt. En dat is niet verwonderlijk. Maar als een Baudet of een Wilders iets zegt, dan schijnbaar is er een soort, een vrijbrief van, nou, hij zegt altijd onzin, dus laat het maar zo. Maar als mensen een beetje tussen de mazen kijken van die QR-code en ook natuurlijk de affaire in Afghanistan, dan worden er een heleboel kop gerold, hoor, daar. Dat gaat nu echt aan de lopende band. Mm-hmm. Dus ja. Hoe heb jij naar het ontslag van Mona Keijzer gekeken dan afgelopen weekend? Nou, ik kan je vertellen. Ik ben politiek.nl moe geworden. Echt. Het is gewoon, elke dag is er weer eentje die eruit wordt geknikkerd als minister. En ja, dan komt er weer een nieuwe minister in plaats. Want die doet het wel goed of zo. Ja, ik vind het een beetje bijna een corrupt spelletje aan het worden. Wat ze nu in Den Haag gaan doen zijn. En dit ontslag van Mona Keijzer was natuurlijk wel bijzonder. Want zij werd ontslagen. Ja, dat is lang niet gebeurd. Volgens mij moeten we daarvoor heel ver terug in de tijd. Naar kabinet Dries van Acht, volgens mij. Ja, daar is precies. Ooit iemand ontslagen. Dat is toch best bijzonder. Dus het is een harde maatregel. Ze zijn koppensnellers aan het worden daar in Den Haag. Je hebt het gevoel, als je niet meegaat met de wind, dan moet je maar wijken. En soms denk ik van, wat? Ik bedoel, ik volg alles. Ik zit ook naar politiek.nl te kijken op de tv. Ik volg het echt wel. Maar er staat één mannetje aan de leiding, dat is Mark. Maar die lijkt wel alle scepters over te slaan of zo. Ik had het niet bedoeld. Nee, dat heb ik gezegd in het interview, maar het was niet de bedoeling. Ja, weet je, allemaal van dat soort kaasmoesjes. En dan denk ik eigenlijk van, waarom zit Mark er eigenlijk nog? Zeg het maar. Ja, nou, hij laat het aan de koning over. Ministers gaan weg, dat is duidelijk. Want ze blijven wel in de Kamer, hè? Ook Mona Keijzer, volgens mij. Dat is nog de vraag. Ze heeft vrij weinig nog zelf naar buiten gebracht afgelopen weekend. Het is nog de vraag of ze in ieder geval bij het CDA blijft. Of ze dan misschien naar een andere partij gaat. Of dat er een groep Keijzer terugkomt in de Kamer. Misschien gaat ze wel dat krijgen we ook weer. Naar Pieter Omtzigt. Omtzigt, daar heb ik ook zo'n... Die man die zit al 2 jaar bijna in de stress. Door ja, laten we proberen bij Mona Keijzer in ieder geval te blijven. Mm-hmm. Vind jij dat zij ontslagen moest worden? Nee, ik vind dat sowieso als mensen een andere mening zouden moeten hebben, dan moet je die niet meteen ontslagen. Want daar had ik het al met Boget en Wilders over. Die krijgt nou kritiek of wat dan ook. Want door wie wordt ze nou ontslagen? Nee, goed, dat snap ik. Maar Boudet en Wilders is natuurlijk wel een andere zaak. Dat is de oppositie. Nou, ja. Zij zat in het kabinet. Ze dragen één stem eigenlijk. Dat is het kabinet, het kabinetsbeleid. En zij zegt dan, ze heeft kritiek op dat kabinetsbeleid... terwijl ze er zelf in zit. Dat is natuurlijk wel onhandig. Nou, maar het is... Ik vind het ook wel... Het is niet onhandig als je de waarheid vertelt, weet je. Of vind je van wel? Ik weet het niet. Als jij dat als waarheid ziet, dan... Je moet gewoon koetjes en kalfjes praten... of kan je ook eens een keer de waarheid vertellen? Ja, nou goed, dat is natuurlijk een goed punt. Misschien praten Mona Keijzer wel de waarheid. En zijn ze daar bang voor. Dankjewel Jasper, dat je belde. Succes, en een fijne ochtend alvast toegewenst. I see dankjewel. You. Hoi. Jay Noord laat weten in de Radio 1-app. Het hele kabinet is in principe al ontslagen. Anders zou het niet demissionair zijn. Dus dit is wel dubbel. Wat hebben ze daar nou mee? Wat hebben ze daarmee voor? Aldus Jay Noord. En Cor zegt, er is een voorbeeld van hoe de politiek op dit moment in elkaar zit. Grote, arrogante ego's en geen eenheid. Mona Keijzer is ook het slechtste lid van het kabinet ooit. Kobi Kramer laat weten dat de uitzending van Vroege Vogels gisteren geweldig was. Nou, bij deze genoteerd, dankjewel. Melissa zegt, goedemorgen, ik vind het terecht dat Mona op staande voet is ontslagen. Zij loopt al lang ruzie te maken met het kabinet. Ze had zelf moeten opstappen. Dit is echt rattengedrag, aldus Melissa. En Richard zegt, goedemorgen Stefan, ik ben voor de stelling... en blijkbaar mag je niet zeggen wat je denkt over wegpesten gesproken. Kijk naar Pieter Omzicht. Hoe denk jij erover? Deel je mening via 0800-1121. Goedemorgen Arie. Goedemorgen, vanuit de auto. Vertel, hoe denk jij erover? Ik denk erover dat Mona niet ontslagen had moeten worden. Want ik denk, er wordt met twee maten gemeten in Den Haag. En misschien met twee, misschien wel met 20. Want voor een tijdje terug hadden we een mevrouw Cora Nieuwenhuizen... die toch echt wel op een sleutelpositie zat. En die wist al maanden van tevoren wat ze zou gaan doen... En ik vind, als je dan als een leider van het kabinet bent... en je weet dat je dan haar misschien voor ontslag had moeten voordragen... maar niet een mevrouw die voor haar persoonlijke meting uitkwam... en niet bepaald eens was met hoe het kabinet er op dit moment mee omging. Ja, je zegt eigenlijk, als zij gewoon als Mona Keijzer in de Telegraaf wordt geïnterviewd... dan moet zij gewoon kunnen zeggen wat ze van zaken vindt. Dat bedoel ik, want er zijn er nog een heleboel meer... die wel eens wat in een krant of in een persoonlijk interview laten weten. Zoals een mevrouw Kaag, zoals een Wopke Hoekstra... zoals een wie dan ook, zoals een meneer De Jonge. Een persoonlijke mening, die mag iedereen hebben... maar als je in een kabinet zit, moet je wel één spreekstem hebben... en dan is het ook in een kabinet de meerderheid beslist. Dus dan heb je daarbij aan te sluiten. Dus Mona Keijzer had zich daar ook bij moeten aansluiten? De meerderheid van een kabinet beslist. Dus, maar wat je zelf persoonlijk vindt, en je doet dat in een krant... dat heeft er niks mee te maken, want dan zijn er... Net zoals ik zeg, bij mevrouw Nieuwenhuizen, die is op een niet goede manier dan in dat kabinet nog tot een einde gekomen. Dus nee, ik vind in Den Haag, en zeker in dit kabinet, wordt er niet met twee maten gemeten, maar met 20 maten. De betrouwbaarheid van dat beleid komt dan wel aan de orde als iemand van binnen dat kabinet, die dus dat beleid uitdraagt, haar twijfels daarover gaat uiten. Dat mag je toch hebben. Ik vind persoonlijk mag je dat best hebben. En dan als jij in een kabinet, dan mag je toch je persoonlijke mening hebben. Hm. Dat vind ik. Vind je dat dat dan niet de geloofwaardigheid van het beleid aantast? Nee, dat niet. Nee, de geloofwaardigheid van het beleid zal het niet aantasten. Maar ja, ze proberen nou met een QR-pas tot een goed einde te brengen. Nou, het is misschien een goed idee. Mm-hmm. Alhoewel de uitvoering ervan, dat is ook nog natuurlijk waardeloos. Want ik zit nog steeds meer dan een week op mijn papieren QR-bewijsje te wachten. Dus, maar goed, dat alles te sprake brengende, nee, ik vind, ze moeten het even nog tot een goed einde brengen. En misschien heeft mevrouw Keizer wel gelijk. Dus dan noem ik de toekomst zal het... Toekomst zal het uitwijzen. Ik zag de BOA-bond bij Nieuwsuur afgelopen weekend. En die baalde wel van die uitspraken van Mona Keizer. Die zeiden van wij staan straks weer in discussie te gaan met dronken mensen. Die de opmerkingen van Mona Keizer bijhouden. Snap je dat zo'n BOA-bond dat zegt? Dat zegt een BOA-bond. Maar het zegt ook wel, als je natuurlijk dronken bent, dat je dan niet meer alles bij je positieve hebt natuurlijk. Maar het punt natuurlijk wat zij maken is, als er dan vanuit een kabinet verschillende stemmen komen, dan is er eigenlijk ook niet meer echt één stem. Nee, dat klopt. Maar ik geloof dat er ergens ook een horecagelegenheid gesloten was. Of gesloten werd. En dan noem ik, die man is naar de voorzieningenrechter gegaan, geloof ik. En die heeft hem vrijgesproken. En dat was, dacht ik, in Nijmegen. Dat meneer Bruls toch weer de horeca open moest doen. In Nijmegen was er een restaurant zeker gesloten, dat klopt. En dat is volgens mij nu naar zelf dat ze wat aanpassingen hebben gedaan, mocht het weer open. Ja, daarom dus. Ik denk, de BOA-bond die zal misschien ook wel wat roepen. Maar ik denk dat je de toon maakt vaak de muziek. En dat is net zo goed als een niet werkende QR-app en noem maar op. Dan moet je ter plekke mee handelen. En dan noem je dat de BOA-bond er niet blij mee is. Dat is ook uitspraken gedaan, want goed, kan ik begrijpen. Maar de toekomst zal het uitwijzen waar dat het naartoe gaat, Stefan. Duidelijk, dankjewel Adrie dat je belde, Arie. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Ja, prima, werk ze ook nog. Dankjewel. Yes, dankjewel, jij ook. Hoi. Frans laat weten in Radio 1. Heb genoeg. Goedemorgen iedereen. Dit is een positie die in een positie zit om ontslagen te worden en een verhouding creëert naar een niet werkbare situatie moet worden kunnen ontslaan. Mensen die tegen iets en list en bedrog tegenwoordig hebben, moeten worden beloond. De enige die moet opstappen is Rutte. Eigenbelang telt niet. Ze moeten luisteren naar de Nederlandse bevolking. Nieuwe verkiezingen zullen hele andere uitslagen geven en zal list en bedrog ook worden uitgesloten. Maria in Melda laat weten aangaan dat Mona Keizer ontslagen is, vind ik onjuist, want ieder heeft ook zijn eigen geweten. Met de abortuskwestie werd dat ook niet gedaan. En nu geldt de vrijheid van meningsuiting ineens niet meer. Ik wist niet wat ik hoorde. Is dit Nederland wel? Groet Marian. En Joosje zegt juist, ik vind het heel terecht dat ze ontslagen is. Hoe kun je stupide zijn om zo'n interview te geven? Als je niet kan vinden de beleid wat het kabinet voert, moet je wegwezen. En even kijken, ik moet iets naar beneden scrollen. Goedemorgen S, zegt Nico. Eigenlijk een vrouw die eerlijk is in Den Haag. De rest van de vrouwen in de Kamer mag terecht naar het aanrecht. Al dus Nico. Nou, Nico, dank je wel voor dat appje. Ron Dingemans zegt, dag beste mensen. Dag Ron, goed dat je erbij bent. En Karen zegt, ontslag wellicht terecht. Maar ze zegt wat de meeste mensen wel denken. Dingen vergeten of onruimd liegen mag blijkbaar wel gewoon. Rutte had al lang weg gemoeten. En het is en blijft een vreselijke mannencultuur. En Edwin zegt, het ontslag van Mona Keizer is terecht. Als je in je normale baan tegen je baas ingaat of niet presteert, kan dat ook ontslag boven je hoofd hangen. Natuurlijk is het in de regering zo dat je met één mond praat. Duidelijk toch. Fijne dag, Edwin. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat een demissionair kabinet mensen mag ontslaan? Of vind jij dat een slechte zaak? Hoe kijk jij tegen het ontslag van Mona Keizer aan? Via 0800-1121 mag je je reactie geven. We gaan naar Mark. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Nou, in eerste plaats is het natuurlijk een ontzettend slechte timing van haar geweest. We zitten trouwens... dat is echt een ongelooflijk slechte timing geweest. Dus die Mona Keizer, je kunt heel duidelijk zien, zij is de linkse kant van het CDA. En ik denk dat Rutte dat er natuurlijk ook over in gevaar vindt. Ik denk dat hij heel erg bezig is om een rechtse partij te vormen in zijn nieuwe kabinet. En daarom zal ook het plan van Kaag ook niet gaan slagen, wat ze vandaag wil doen, om er nu 6 partijen bij te halen. Want hij zal alle kanten zorgen samen met CDA dat GroenLinks en PvdA niet in de partij komt. Misschien dat hij dan wel zegt van misschien wel de Christelijke Unie met onderhandelingen. Dat hij dat als vierde partij misschien wel haalt. Maar hij wil absoluut doorgaan met een idee van een rechtscoalitie. Dat laat hij heel duidelijk weten. Dus hij ziet dit ontslag van Mona Keizer eigenlijk als een soort opmaat naar een nieuw kabinet. Het was, Mona Keijzer was duidelijk een linkse kant van het CDA. Mm-hmm. Daarom is het ook het CDA die ook Hoekstra en zo, dat is duidelijk een rechtse kant van het CDA. En die willen liever niet zo'n linkse kant. En dan heb je ook een hele goede kans dat ze daarom ook niet meer in de Kamer terugkomt. Ze worden gewoon uitgetrapt. Vind je het terecht dat ze ontslagen is? Nou, ik denk dat ze heeft het stom aangepakt. Kijk, we zitten nu in een hele fragiele tijd met die corona. Dus om dan juist dit in te voeren. En omdat ook gelukkig een heleboel mensen zelf al die app hebben op de telefoon. En met de corona pas binnenlopen en geen moeite in hebben. En al die duizenden jongeren die lekker uit kunnen gaan. Ja, ik vind het eigenlijk wel terecht. Ja, ik denk als ik in de voetstappen van Rutte zou staan, had ik precies hetzelfde gedaan. Denk je dat zij deze consequenties al in haar achterhoofd had zitten op het moment dat ze dit interview gaf? Dat is een heel mooie vraag. Het zou kunnen. En dan zou ze dus heel erg dom zijn geweest. Ze had het interview gewoon niet moeten doen, wat de voorganger net al belde. Dat is gewoon stom geweest. Dus stom geweest dat dat interview heeft gehouden. Trouwens, het was een app die je geloof ik oplas. Hè? Ja, een chat. Ja, ja, ja. En die vertelde toen van dat is gewoon heel onhandig om dat interview te houden. Het is toch interessant, vind ik, want we hebben het hele weekend nog niks van haar gehoord. Ze heeft geen reactie meer hierop gegeven. Ze is alleen ontslagen. Ja. Wat dat betreft zou je denken, nou, dan was het toch een plan misschien. Ja, ik denk het wel, want het was, het ging al helemaal niet. Ik las al zo'n beetje. Het ging al helemaal niet zo goed met het kabinet, met haar erbij. En er waren al wrijvingen. En eigenlijk waren ze nu gewoon iets aan het zoeken. Hoe krijgen we van deze vrouw af? Ja, maar daar heeft ze zelf wel heel erg bij geholpen dan nu. Ja. Dat heeft ze bij geholpen, precies. En dat is natuurlijk super stom. Maar ik denk dat ze wel op een gegeven moment, wat ik al dacht, dat ze zeker gaat kiezen voor Omtzigt. Dus het kan best zijn dat Omtzigt haar gewoon haar binnenhaalt in zijn partij. Want ik denk dat zij Omtzigt, volgens mij is Omtzigt ook meer een linkse kant van het CDA geweest. Dus ik denk dat ze bij Omtzigt daar aardig welkom is. Nou, dat gaan we in de gaten houden. Omtzigt heeft in ieder geval al wel laten weten dat het ontslag van haar niet volgens de regels is te gaan. Hij zegt dat het indruist tegen het reglement van de orde van de ministerraad. Dat verscheen ook gisteren in een artikel in het AD. Dus wat dat betreft zit Pieter wel aan haar kant. We gaan dat in de gaten houden. Dankjewel, Mark, dat je belde. Mag ik nog even één ding zeggen, denk ik erop? Ik denk dat Rutte aan alle kanten probeert ervoor te zorgen dat er geen nieuwe verkiezingen komen. Want ik denk als er verkiezingen gaan komen, dan zal er best nog eens heel veel graag dingen gaan veranderen. We gaan het afwachten. Ik heb er wel weer zin in of zo aan de ene kant. Ja, ik heb ook zin in. Ik heb zoiets van, nou, ik weet niet meer of ik nog op D60 wil stemmen. Ik moet nog eens heel goed nadenken waar ik op ga stemmen. Het kan best zijn dat ik op een hele andere kant op ga. Nou, dus het is, misschien wel lijst Keizer, je weet het niet. Ja, precies. Hey, dankjewel dat je belde. En een fijne ochtend toegewenst. Jij ook. Hoi. Dag. Dat was Mark. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Dit is Arlo Parks. I had a dream, we kissed and it was all amethyst. The underpart of your eyes was violet. You hung a cigarette between your purple lips. We've been best buds since 13. I hold your head back when you're too. Taco Bell, and you cried over Eugene. end. I feel it deep in my throat. You put your hands in his shirt. You play him records I show. You read him Sylvia Plath. I thought that that was our thing. You know I like you like that. I hate that son of a bitch. We've been best buds since 13. But that don't change the things I feel. Stefan, hier Aswin uit Italië. We kunnen de discussie sluiten, want ze hebben een procedurefout gemaakt. Een demissionair kabinet of een gewoon kabinet kan alleen een staatssecretaris of een minister ontstaan als het voorgesteld is voor de hele ministerraad. En de ministerraad is een groep mensen die bestaat uit alle ministers. Nu is het alleen met de partijleiders is het besproken. Maar er is dus een procedurefout gemaakt. Dus eigenlijk is ze helemaal niet ontslagen. Nog een prettige dag. Nou, bij deze discussie gesloten dan. Dankjewel, Aswin, voor je appje in de Radio 1-app. Ik open de discussie toch nog even, want ik ben wel benieuwd hoe de rest van Nederland er ook over denkt. Zit je nou te luisteren, kom je er niet door bij de telefooncentrale? Bijvoorbeeld, ben je onderweg, ben je net de tanden aan het poetsen omdat je onderweg gaat naar je werk? Je kan altijd een audio-appje achterlaten in de Radio 1-app. Werkt een beetje hetzelfde als bij die berichtendienst op je telefoon. Gewoon even ingedrukt houden en het appje komt hier binnen. Je kan ook typen, dat heeft Gert ook gedaan. Die zegt, nou, die heeft het helemaal bedacht hoor. Ze solliciteerde ook naar burgemeester van Alkmaar een paar maanden geleden. Wat ze overigens niet is geworden, gelukkig. Groetjes Gert. Kobi Kramer zegt, dit demissionaire kabinet heeft eigenlijk geen één juiste beslissing genomen. Rutte kon in deze dus Mona Keizer niet ontslaan. Geweldig, Mona, houd je rug recht in caps lock, stuurt ze in de Radio 1-app. Mark van Vianen zegt, ontslag is terecht. Je spreekt op beleid met één stem als regering. En John Steenstra zegt, dit kabinet, hier hoef je het niet mee eens te zijn, maar ik behoor mijn persoonlijke mening voor me te houden. Als ik het niet met het kabinet eens ben, moet ik zelf opstappen. Ik vind het terecht dat ze ontslagen is. Al dus John in de Radio 1-app. En Mark van Vianen zegt, mevrouw Keizer denkt met het krantenartikel voor te sorteren op mogelijk nieuwe verkiezingen. Voorkeurstemmen om vanuit Volendam zijn belangrijk voor haar. Volendam had al aangegeven dat ze ze niet zou gaan controleren op die coronapas dus. En Marijke Biesing zegt, goedemorgen, dit had absoluut niet van haar verwacht. Ze is een intelligent persoon en dan zo'n domme zet. Daarbij is haar man arts. Ze zou als geen ander op de hoogte moeten zijn van het gevaar van COVID-19, de gevolgen en het belang van controle door middel van een pas. Haar ontslag is dus het gevolg van haar eigen domme gedrag. Dit is de normale gang van zaken en wordt nu door veel mensen appels met peren vergeleken. Het heeft ook niets met het geloofwaardigheid van het beleid te maken. Waarom kunnen wij ons hier niet met wet en regelgeving houden? Altijd overal over zeuren. Neem een voorbeeld aan Duitsland en Denemarken. Fijne dag van Marijke Wiesink. Dankjewel Marijke voor je appje. Hoe denk jij erover? Deel je mening via 0800-1121. Charlotte? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Fijn je weer te spreken. Hoe is het met je allereerst? Heel gezellig om je te spreken. Oh, het gaat goed hoor. Heb je je coronapas moeten laten zien al dit weekend? Ja, natuurlijk. Ja? Ik doe gewoon mee met deze situatie. Wat betreft de coronapas ook. Wat is dat ook voor moeite eigenlijk? Maar wat ik in eerste instantie wil ik zeggen. Het is natuurlijk een enorme poppenkast. Een hele slechte komedie. Dat hele kabinet. Het is een schande. Echt een diepe, diepe schande. Ik kan er geen ander woord voor vinden. wat Mona Keijzer gedaan heeft, dat getuigt van zoveel ondeskundigheid en domheid. Dat is met geen woorden te beschrijven. Het demissionaire kabinet mag haar, in uiterste geval, mag je een minister ontslaan. Maar dat wil dus niet zeggen dat dit kabinet een geweldig kabinet is, want dat is het dus niet. Wat mij betreft zouden ze allemaal op moeten stappen. Maar dit getuigt natuurlijk weer van hoe weinig men rekening houdt met de gevoelens van de bevolking. Men weet op een gegeven moment, kan ik mij zo voorstellen, van hoe zit het nou? Moeten we deze situaties allemaal geloven? Moeten we het serieus nemen? Ja, wij moeten het serieus nemen. Maar met zo'n kabinet valt dat niet meer te rijmen. Ik heb de algemene politieke beschouwingen gevolgd. Het was een schande. Ik vind het een stelletje kleuters. Werkelijk afschuwelijk is het. Mona Keijzer laat weten, of nou, die heeft nog niks laten weten, maar die, kijk, zij zegt, ik verwoord ook een stem uit de samenleving. Ja, maar al die stemmen uit de samenleving, al die verschillende stemmen, dat veroorzaakt nu juist die chaos. Er zijn nog meer dan 1 miljoen mensen, ik geloof 1,8, niet gevaccineerd. Dus er lopen nog potentiële besmettingshaarden rond. En dan wil ik nog iets zeggen. Die coronapas is een heel goed idee, hoor. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Maar het is natuurlijk niet zo dat als jij gevaccineerd bent, je kunt besmet zijn, je kunt een ander besmetten, je kunt zelfs ook ziek worden. Weliswaar beland je dan in 99,9% niet op de IC. Maar het is niet helemaal het geval van, wij zijn helemaal vrij van elke gevaar wat dit betreft. Nee, het is niet helemaal waterdicht. Nee, natuurlijk niet. Weet je wat heel goed, wat ik zo ongelooflijk stom vind, buiten de coronapas om, die ik nuttig vind? De afstand die je moet houden van elkaar. De mondkapjes en de handen wassen. Daar hoor je niets meer over. Nee. En weet je dat je de meeste besmetting krijgt met de handen en ja, te dicht bij elkaar komen. En men denkt nu van, ik ben gevaccineerd, ik heb een pasje, dus het is allemaal fantastisch. Maar goed, geef ze eens ongelijk, want dat is natuurlijk ook het verhaal dat vanuit het kabinet wordt gebracht. Voordat we alle maatregelen weer doornemen, wil ik het graag een beetje bij Mona Keijzer houden. Wat is daar gebeurd, denk je, bij haar? Nou, ik denk dat zij al in een situatie van onvrede verkeerde in de periode hiervoor, voordat deze besluiten werden genomen. Want er waren al wat akkefietjes wat haar betrof. Dus ik denk dat ze zich al sowieso niet zo prettig voelde. Bovendien, zij woont in Volendam en heeft dus heel veel reacties in haar omgeving gehoord van, nou, hoe zit dat nou allemaal? Ze is minister van Economische Zaken. Maar weet je, zij heeft dit zo dom gedaan. Ook op de dag dat het pasje... Maar is het dan misschien niet een soort noodkreet van haar? Dat zij zegt, hé, er zijn ook deze meningen in de samenleving en die worden gewoon niet gehoord in het kabinet. Ja, maar weet je, Stefan, die meningen, die zijn er al 2 jaar lang. Daar kun je toch in wezen niks mee. Men is toch bezig om het zo veel mogelijk, dit virus, de kop in te drukken. Wat heb je nou aan al die meningen van mensen? Je moet gewoon duidelijk maken hoe het allemaal zit, wat het gevaar is. En als je dat allemaal een beetje serieus neemt, dan kan dat economisch ook heel goed gaan natuurlijk. Ja. Maar als je nu strakjes weer dat geklier krijgt, de winter komt eraan, ja, mark my words. Ik vrees het ergste, Stefan. Nou, ik wil er nog niet over nadenken, Charlotte. Ja, ik wil jou helemaal niet deprimeren doen. Maar je hebt het zojuist gedaan. Ja, ik wil juist heel vrolijk doen. Maar weet je, je moet wel eventjes je hersenpan gebruiken. Ja. Nou goed, misschien is dat even niet gelukt bij Mona Keijzer. In ieder geval op het moment dat ze dat interview gaf. Dat denk ik ook niet, Stefan. Dankjewel dat je belde. Maak je niet druk verder, hoor. Nee, zeker niet. Mij krijgen ze niet gek. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast. Ja hoor, zelfde dag. Renate laat weten, Keijzer heeft voor 100% gelijk. Alles wordt nu opgehangen aan de coronapas. Echter creëert dit een wereld van schijnveiligheid. Iedereen zonder pas loopt ook op de markt, winkel en zit ook naast je in de wachtkamer bij de huisarts. Neemt niet weg dat een kabinet natuurlijk eengezind moet zijn. Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kan me daar iets bij voorstellen dat ze dat heeft gezegd. Maar misschien komt ze ook achter andere dingen. Want op bepaalde social media zijn ook artsen die een andere mening hebben. En die worden ook geboycott. En het kan heel goed zijn dat zij iets meer weten dat het publiek niet mag weten. En zich daarom zich zo opstelt. En dat is ook gebeurd met die toeslagaffaire. Ik bedoel, dat is wel heel iets anders natuurlijk. Maar daar zijn ook dingen helemaal in misgegaan. En daar worden ook nog mensen steeds in... kijk maar naar kassen. Er worden nog steeds mensen daarmee geconfronteerd... dat ze beloftes gewoon niet nakomen. De hele politiek is ziek. Vind je het dan wel terecht dat ze ontslagen is? Ik denk... dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want ik heb haar verder niet gehoord. En ik denk dat ze gewoon wat harde maatregelen moeten nemen... om erger te voorkomen. Dus ze moeten zich beschermen. En met ze bedoel je het kabinet? Het kabinet wil zich beschermen, want die voelde zich toch wel in het nauw gedreven met deze situatie. Alleen ze had het op een ander moment moeten doen. En niet op die dag dat die passen werden ingevoerd. Want dat is natuurlijk niet echt handig. Ik bedoel, stel dat ze dat nou een jaar later zou doen. Van nou, dat en dat is er gebeurd en dat was niet zo handig. En dan kwam dat beter uit of zo. Ja. Dus dan weet je al op een onhandige manier gedaan voor iemand die toch weet wat ze doet. En, zou ze dat denk je echt vergeten zijn? Zou ze het gewoon echt niet aan elkaar gelinkt hebben? Ik weet het niet. Moet je haar vragen? Ja, ze mag altijd bellen naar 0800-1121. Ja, misschien ligt ze er wel wakker van op deze maandagochtend. Die mensen hoor je nooit. Nee, dat geloof ik niet in. Nee, dus we moeten misschien niet speculeren. Nee, we moeten niet speculeren. Want daar schieten we niks mee op. Dan zou je die mensen ook aan het woord moeten laten. Dan kunnen ze zich ook verdedigen. Ja. Maar goed, aan de andere kant zou je natuurlijk wel kunnen zeggen... het is natuurlijk niet heel handig om als je in dat kabinet zit... dan kritiek te hebben op het beleid. En dat kan je misschien natuurlijk intern wel hebben. Maar extern, in een interview, is dat natuurlijk wel heel onhandig om te geven. Nou ja, wij leven in een democratie, dus je mag voor je mening uitkomen. Dus, maar ze had het op een ander moment moeten doen. Of niet namens de politiek, maar op persoonlijke titel. Dan is het een andere situatie, dus dat je als dat de politicus doet. Ja, misschien later in haar biografie of iets, maar niet op de dag dat die pas wordt ingevoerd. Ja, of als de pas wordt ingetrokken en dat je als je normaal verder bent van... nou, dat is niet zo handig dat ze dat hebben gedaan. Ja. Maar nu krijg je ook weer opstand. En dat moeten we ook weer niet willen, dus... het wordt alleen maar erger zo. Nee, we gaan kijken waar het eindigt. En misschien komt er vandaag wel een reactie van haar. Dankjewel dat je belde, Ron. Ja, goedemorgen. En goedemorgen, ja, precies. Hoe denk jij daarover? Vind jij het goed dat Mona Keijzer is ontslagen? Of zeg je nou, een demissionair kabinet zou mensen helemaal niet mogen ontslaan? Deel je mening via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Martine, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk ben ik er weer eens een keertje op tijd wakker rond. Ja, goedemorgen. Mijn programma. Werd je ergens wakker van of was het gewoon... Nee, gewoon, ik geloof gewoon sanitair gestoppend. Eerst wat ik dat doe is de radio aan. Heel goed. En dan zijn wij er weer. Dan zijn jullie er weer. Ja, geweldig. En het is al een tijdje geleden dat ik in de wacht werd gezet. Maar toen, ik was het helemaal niet eens met die meneer die toen aan het woord was. Maar dat is al een tijdje geleden. Maar ik kan beter gewoon voor mezelf beginnen. Ik kan me niet voorstellen dat Mona Keijzer niet heeft geweten dat dat consequenties zou hebben. Ik geloof niet dat ze dom is of onnozel of onbeholpen. Mm. En ik vind het terecht dat ze er niet meer is. Omdat ik... ze heeft eigenlijk gewoon de... Ik vind het trouweloos van haar... aan haar collega's, dat ze dat niet gewoon in de ministerraad heeft gedeeld. Dat is toch... Ja, ik weet niet wat voor woord ik er aan moet geven. Ik vind het niet stom of slecht. Of. Maar het is een beetje als don't shit where you eat. Zoiets, ja. Ja. Ja. Ja, en denk je dan toch dat het een opgezet plan is? Dat ze misschien dacht, nou, ik maak het meeste indruk... als ik het in een interview vertel en dan word ik misschien wel ontslagen. En... Ja, dat vind ik ook weer zo... Want als je kan het niet eens zijn met beleid. En dan kan je ook zelf opstappen. Dan kan je ook zeggen, ik sta hier gewoon niet meer achter. Ik doe het niet meer. Ja, precies. Ja, ik vind het vooropgezet plan, vind ik... ik had er zelf nooit aan gedacht. Maar misschien had ze er zo genoeg van dat ze zo heeft willen spelen. Ja. En wat vind je überhaupt van het feit dat er dan nu weer het zoveelste kabinetslid weggaat? Ja, dat is natuurlijk bullshit. Dat is... hoeveel ministers en staatssecretarissen zijn er alweer weg en ze moeten weer vervangen worden. En dan hebben we weer die niet. En dan hebben we weer die. Het is een zootje. Ja. Het is, ja, daar kan ik ook echt met mijn pet niet bij, hoor. Ik vind dat ze maar gewoon nieuwe verkiezingen moeten doen en het beste ervan hopen. Ja. Nou goed, ja. Jij vindt het in ieder geval terecht dat ze ontslagen is. Wat denk je dat er voor een reactie van haar gaat komen? Ik zou het niet weten. Ik denk dat zij als lijst... Hoe heet ze met de achternaam ook alweer? Keizer. Oh ja, Keizer. Ik denk dat ze als lijst Keizer in de Kamer gaat zitten. Zou je dan op haar stemmen? Nee. Maar ik stem nooit rechts van het midden. Oh ja, nee, goed. Dus, dan kom je er niet terecht. Nee. Nou, Martine, dankjewel dat je even de telefoon zou nam in die sanitaire stop. En dat je even belde naar 0800-1121. Nou, geen dank, my pleasure. Probeer de slaap nog even te vatten. Of blijf vooral meeluisteren, zou ik zeggen. Dank je. En een fijne ochtend toegewenst. Edwin van der Veer zegt, er zijn veel onzuivere meningen vannacht. De minister mag alleen ontslagen worden door de voltallige ministerraad. Aan die voorwaarden schijnt nu niet voldaan te zijn. Daarbij lijkt het mij dat een demissionair kabinet niet tot dit soort kinderachtigheid moet overgaan. Dit zegt meer over Rutte dan over Keizer. Overigens vind ik dat een kabinet zeker niet met één mond moet spreken. Erg ouderwetse gedachte. En Jan Bie zegt, hoi, Mona Keizer is terecht ontslagen. Ze heeft alle regels overtreden. En die zijn er in dit soort gevallen. Zo werkt het niet. Functie elders voor haar. Nogmaals, eigen schuld. Dikke but. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Even rustig wakker worden met muziek van Al Jay. Dit was Warm Foothills. Goedemorgen, het is 5:08 op maandagochtend 27 september. Dit is de extra vroege ochtendshow. En praat mee via 0800-1121. Of een appje in de Radio 1-app kan je meepraten. We hebben het over Mona Keijzer. Vind je terecht dat zij ontslagen is afgelopen weekend naar aanleiding van het interview in De Telegraaf? Of vind jij dat een demissionair kabinet niet mensen mag ontslaan? 0800-1121. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel voor het wachten. Het maakt niet uit. Het kan gebeuren. Vertel. Ik vind dat Mona Keijzer gewoon een standbeeld verdient. Want in die zin, als je dat interview van Hugo de Jonge zaterdag las in het AD... dan mag je toch wel eens als bewindsvoerder, als beleidsmaker toch wel eens achter je oren krabben... dat je zelf je eigen beleid nog niet op orde hebt. Als je 40 minuten moet rijden om je te laten testen. Nou, dat slaat toch helemaal nergens over. Ik heb het interview in het AD niet gelezen. Wat stond daarin? Het ging er eigenlijk over van Hugo de Jonge zaterdag... dat je iets meer moeite moest doen om toegang en mee te doen in de maatschappij en dat je mij moest laten vaccineren om mee te mogen doen, zeg maar. Daar kwam het meer op neer. Dat je gewoon eigenlijk asociaal bent, dat je nog niet gevaccineerd bent. Nou, weet je, dan ga je toch in tegen de grondwet van de rechten van de mens. Dus in die zin, hij spreekt echt gewoon wartaal uit, eerlijk gezegd, vind ik. Want een grondrecht is dat je eigen lichaam mag beschermen op je eigen manier. Dus ik vind eigenlijk dat Hugo de Jonge eruit geknikkerd moet worden. Ja. Want hij gaat toch in tegen de grondwet. Ja, dus wat dat betreft zegt Mona Keijzer wat jij ook denkt. Vind je de consequentie die daar nu aan die uitspraken voor haar zitten... vind je die terecht dat ze ontslagen is? Maar in principe hebben ze geen recht eigenlijk, want ze zijn demissionair. Dus in die zin, eigenlijk volgens mij kan het grondwettelijk niet eens dan. Nee, dus hij zegt eigenlijk, we doen nu ontslag op een ontslagen kabinet. Ja, dus voor mij kan dat niet eens. En het enige wat eigenlijk zou kunnen is dat ze zelf ontslag neemt. Maar zij zegt gewoon in de grondrecht dat ze haar mening mag uiten in een eigen persoon. Ja. Maar voor eigen konto. En dat mag gewoon. Want, maar ik vind het gewoon heel krom. Het wordt gewoon... Vind je dat ze het slim heeft aangepakt op deze manier? Nou ja, ik vind dat ze gewoon eigenlijk wel heel netjes een bom legt onder het beleid. Het beleid stinkt natuurlijk aan alle kanten. Het klopt gewoon niet. Dus ook, als je gevaccineerd ben je veilig. Ja, dat is gewoon een flauwekul. Dus in die zin, het klopt voor gemeten heel het beleid niet. En daarbij, ik ben zaterdag gewoon uit eten geweest zonder corona, zonder QR-code. Ik ben gewoon uit eten geweest. Hey, in die zin, dat kan niet. En ook, dus in die zin, weet je, het slaat helemaal nergens over. En welk restaurant was dat, Wouter? Welk restaurant was dat? Ja, daar ga ik geen naam op noemen. Nee, ja, dat ga ik niet doen. Nee, ik vind gewoon dat de horeca en restaurants daar gewoon... ook vrijgesteld worden. Want als je wel met z'n allen zonder QR-code en zonder toegangspas naar een kerk mag, of naar een moskee, of wat voor gebedshuis dan ook, ja, dan denk ik, ja, dat is toch ook heel krom. Ja, je zegt de twee maten. Ja, uiteraard. Maar ik vind het gewoon sowieso belachelijk dat je een half uur tot 40 minuten moet rijden om je te laten testen voor toegang. Ja, dat slaat echt totaal helemaal nergens over. Nee, dat is wat uit het interview kwam, hè, wat je al vertelde. Nou, Wouter, dank je wel dat je belde. Was het lekker eten? Ja, het was erg lekker. Goed zo. Dat is fijn om te horen. Heb een fijne dag vandaag. Succes met het bezorgen van de krant. En we spreken elkaar snel weer. Hoi, hoi. Want we gaan zo voor de klok van 5:00 nog even naar Adriaan. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Nou, vertel. Ik heb heerlijk ontbeten. Nou, ik ben om 4:00 lekker gaan ontbijten en ik heb dit eens aangehoord... En ik geniet hier enorm van. Ik ben net in de auto gestapt, ik ga naar de boerderij. En waarom geniet ik hier zo van? Mevrouw Keijzer is een zeer pintere, intelligente vrouw... die no-nonsense praat, net als ik. Gewoon toch vaak hard op de tong heeft, maar wel rechtuit en duidelijk. En niet zo odin als mevrouw Kaag, want dat wil het Nederlandse volk helemaal niet... Kan ze niks aan doen, maar ze moet gewoon in de VN gaan zitten. Maar even, deze mevrouw doet niks ondoordacht. Ze heeft 5 kinderen op de wereld gezet. Dus een sterke vrouw. Ze heeft een advocatenkantoor. Ze is zelf advocaat. Ze is staatssecretaris. Heel lief van Charlotte, want die praat heel lief. Als ze voor de rest ook zo lief is. Geweldig lieve mens voor mij. Maar ze is staatssecretaris. Geen minister van Financiën. Maar dat even zeiden. Maar de, toch lijkt hier dan iets fout gelopen te zijn. Dat doet ze met voorbedachte raden, dit. Okay. En ik zou je zeggen waarom. Want ze is heel pinter. Zij gooit figuurlijk expres een bom onder dat hele CDA. Dat doet zij expres. Zij is al een keer in de race geweest met Hugo de Jong en Wopke. En dat heeft ze niet gewonnen. En ze is verstandig genoeg om het zo te doen dat ze net als Pieter Omtzigt denkt, ik neem afscheid. Nu kom ik even op die organisatie. Als een organisatie sterk is en gezond, zoals bij mijn zoon, bij mij, dan hou ik van interne kritiek. Mm-hmm. En maar vooral opbouwende kritiek. Dus je moet het wel kunnen onderbouwen. En dan mag je bij mij met alle kritiek komen. Maar als wij een chauffeur onderweg hebben die ons staat af te kraken, dan ben je bij mij binnen 5 minuten weg. Ja, nee, dat snap ik. Nou, en dat is hier dus ook gebeurd. Ja, maar dat wil ze. En waarom wil ze dit? Ik ben ondernemer. Heel veel ondernemers staan achter deze vrouw. En niet achter Wopke. En helemaal al niet achter Hugo de Jonge. Het zou misschien privé wel niet meer. Het zijn koekenbakkers, allemaal. En waarom geniet ik hier nu zo van? Ik ben ook niet daarom niet geschikt voor de politiek. Want ik kan dat ook niet. Ik kan niet achter een beleid staan waar ik het totaal mee oneens ben. En ja, dus omdat wat dat betreft Dus wat dat betreft is het een goede keuze geweest van Mona Keijzer om misschien dat interview te geven en deze consequenties dan te aanvaarden. Ja, maar het is wel een beetje een dolk in de rug bij haar eigen achter. Maar want deze mevrouw, We moeten het afronden, ja, Adriaan. Die komt veel sterker terug. Nou, dat gaan we zien. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast toegewenst. Want hier voor de deur staat te trappelen Thomas Boom. We gaan het namelijk zo meteen tussen 5 en 6 hebben over de Duitse verkiezingen. Dat zometeen. Eerst het nieuws van 5. NPO Radio 1. 5 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De sociaaldemocraten van de SPD hebben de verkiezingen in Duitsland gewonnen. De partij onder leiding van Olaf Scholz komt op 25,7% van de stemmen. De centrumrechtse CDU-CSU volgt op de tweede plaats met 24,1% van de stemmen. Daarna volgen op afstand de Groenen met 14,8%, de liberale FDP met 11,5% en de rechtspopulistische AfD met 10,3%. Die linke zou op 4,9% uitkomen, net onder de kiesdrempel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Graz in Oostenrijk is de communistische partij KPÖ totaal onverwacht de grootste geworden. De partij haalde een record aantal stemmen in de tweede stad van Oostenrijk. Voorafgaand werd gedacht dat de conservatieve partij ÖVP zou winnen. Die was jarenlang de grootste. Er kwamen vorig jaar minder mensen om het leven door moord of doodslag. Volgens het CBS werden in 2020 121 mensen gedood. Dat zijn er 4 minder dan het jaar ervoor. Het aantal jonge slachtoffers onder de 20 jaar steeg wel van 10 naar 18. In San Marino wordt abortus waarschijnlijk legaal. Een grote meerderheid van de inwoners staat achter een voorstel om abortus tot 12 weken in de zwangerschap toe te staan. In San Marino was het weghalen van een kindje tot nu toe verboden. Vrouwen die dat wel deden, konden 3 jaar gevangenisstraf krijgen. En IJsland krijgt toch niet als eerste land in Europa meer vrouwen dan mannen in het parlement. Na de verkiezingen van zaterdag leek het erop dat dit zou gebeuren, maar een hertelling zet alsnog een streep door de primeur. Eerst zouden 33 vrouwen een plekje krijgen in het IJslandse parlement. Nu worden dat er waarschijnlijk 30. In totaal zijn er 63 zetels. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. In de loop van de dag trekken er wat buien over. Ook staat er een stevige wind. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Show. Met Stefan Komduur. Goedemorgen. Het is maandag 27 september. Je luistert toch naar Gaan. Tot 6 uur hier op je radio. Praat mee zometeen via 0800-1121. We gaan het hebben namelijk over de verkiezingen in Duitsland. Hier tegenover mij aangeschoven. Thomas Boom. We gaan het hebben over die uitslagen van de verkiezingen. Wat gaat dat betekenen voor Duitsland, voor de wereld, voor Nederland? Heb jij je mening erover? Heb je er vragen over? Dan mag je ze stellen door te bellen naar 0800-1121... of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag start de week tegen pesten. De eerste weken na de zomervakantie vormen namelijk een belangrijke periode in het proces van groepsvorming voor kinderen. En die week tegen pesten legt de basis voor een goede start voor de rest van het schooljaar. En daarnaast horen we vandaag wie er genomineerd zijn voor de Gouden Kalveren. Dit wordt bekendgemaakt tijdens het Nederlands Filmfestival. Een van de Nederlands bekendste filmprijzen. Uitreiking is op 1 oktober. En de gemeente Den Haag laat zich ieder jaar hacken tijdens Hack the Hake. Vandaag ook weer. Is het zover? 200 ethische hackers uit binnen- en buitenland proberen om kwetsbaarheden in de digitale infrastructuur, zoals dat dan heet, van de gemeente op te sporen. Vandaag ga je daar meer over horen. Goed, gaan we het hebben over Duitsland. Ik ga in gesprek met Thomas Boom. Hij is aangeschoven in de studio en kan alles vertellen over de verkiezingen. Met Stefan Komduur. Want gisteren gingen die Oosterburen naar de stembus. Na 16 jaar is Mutti Merkel weg en komt er een nieuwe bondskanselier aan de macht daar. De verkiezingsstrijd die bleek in de laatste weken opeens ongekend spannend te worden. En de sociaaldemocratische SPD en de christendemocratische CDU-CSU gingen het tegen elkaar opnemen, waren de grootste, belangrijkste kanshebber. Gisteren de apotheose daarvan, de stemdag. En het blijft nog onduidelijk, of nou ja, eigenlijk tot nu, wie er gewonnen heeft. Want ik zie hier voor mij Thomas Boom zitten en een scherm waar ik net een laatste exit poll op zie. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Jij werkt als consulent bij Meines Holla & Partners. Dat is helemaal waar. En focust je daarbij op de Nederlandse-Duitse relatie. En minstens net zo belangrijk, je bent zelf ook Duits. In Duitsland geboren en getogen. Ja, absoluut. Dus zeker vanuit daaruit kan je er veel over vertellen. Hoe heb je beleefd gisteren en vannacht? Ben je de hele nacht wakker gebleven? Nee, ik ben niet de hele nacht wakker gebleven. Ik was gisteren op een verkiezingsfeestje in Nieuwspoort in Den Haag. Dat hebben wij als mijne samen met de Duitse ambassade en een aantal andere partners georganiseerd. Een superspannende avond was het. Je ziet nu natuurlijk wel een richting die het uitgaat. Maar het is een nek aan nek race, absoluut. Ja, dan zijn jullie om 6 uur bij elkaar. Dan komt die eerste exit poll binnen. Ja. Wat gebeurde er toen? Dat waren een beetje de geluiden. Het was de verwachte nek aan nek race. Dus er was geen verrassing bij de eerste exit polls. Dat het opeens heel anders eruit zag dan bij de peilingen. We zagen eigenlijk al de laatste week dat de CDU iets weer ging stijgen in het eindresultaat. Dus veel dichter bij de SPD kwam de laatste 7 dagen. En dat is dan ook de voorlopige uitslag geworden. Of de kans waar het nu op gaat. We wachten nog steeds op het definitieve resultaat natuurlijk. Ja, we hadden tot 9:09 gisteravond kwam de laatste exit poll binnen van het ZDF. Nu net 3:05 verspringt mijn scherm en komt een nieuwe exit poll binnen. We kunnen hem samen even doornemen. Daar staat het SPD nu op 25,7% van de stemmen. Gevolgd door het CDU-CSU met 24,1%. En daarna volgen de Groenen met 14,8%. De FDP met 11,5, AfD met 10,3, de anderen met 8,7 en de Linken die vallen er net buiten met 4,9. Dus die komen er niet in, hè, als ik het goed heb. Nee, ik denk het wel dat ze erin komen. Ze halen de kiesdrempel niet. Maar er is een uitzondering in Duitsland. Als je 3 kiesdistricten wint, en dat zullen ze waarschijnlijk doen, dan worden alle stemmen meegeteld en dan gaan ze volop mee. Maar dat is echt even afwachten. Maar het lijkt erop dat ze dat gaan redden. Dus dan doen ze wel mee. Oké, maar goed. Belangrijker nog, de SPD lijkt toch echt de winnaar te worden van deze verkiezingen. Ja, en dan eigenlijk een beetje een gekke situatie. Zij halen 5,5% winst binnen. De CDU verliest 9%. Maar toch zeggen de lijsttrekkers van beide partijen gisteren dat ze graag een coalitie willen vormen. Dus het is niet zo dat er automatisch een primeur ligt bij de grote winnaar, de SPD. Het gaat parallel onderhandeld worden. Dus van CDU met een coalitie en van de SPD met de coalitie. Kunnen we dan ook nog niet zeggen wie de nieuwe bondskanselier wordt? Dat kunnen wij nog niet zeggen, absoluut niet. Beide lijsttrekkers zijn nu ook kanshebbers om nieuwe bondskanselier te worden. Dus Olaf Scholz en Armin Laschet, alle twee. En dat moet nu blijken in de komende weken. Goed, laten we een beetje inzoomen op die uitslag. En we gaan het ook later nog hebben over die coalitie. Hoe gaat dat formeren in Duitsland? Hoe moet dat eruit zien? Wat gaat dat betekenen voor de wereld ook en vooral voor de Duitsers zelf? Duidelijk is in ieder geval wel dat het CDU-CSU een van hun grootste nederlagen ooit heeft geleden. De afgelopen verkiezingen, gisteren dus. Meer dan 2 miljoen kiezers die hebben de partijen verlaten, rug toegekeerd. Dat is wel even slikken, kan ik me voorstellen, voor Merkel. Voor Merkel en met name voor haar mogelijke opvolger als bondskanselier Armin Laschet. Ja. Dat was een hele heftige dreun gisteren. En het is nu ook spannend. Vandaag komt het partijbestuur van de CDU bijeen met de CSU. Of ze de eenheid kunnen bewaren. Dus kunnen ze de rust in de partij bewaren. Wat heel belangrijk is. Als ze toch even op hetzelfde niveau willen meedoen met de SPD. Om mogelijk een coalitie te vormen. Dus een hele, hele, hele zware dreun. Absoluut. Ja, zij moeten misschien wel een beetje een andere positie gaan innemen. Aan de ene kant zullen ze toch moeten toegeven. Want ze gaan dan, als ze gaan onderhandelen, gaan ze met de Groenen onderhandelen en FDP. Twee partijen die toch gewonnen hebben. Daar past waarschijnlijk een beetje nederigheid bij, ja. Ik vond het in de voorbereiding van dit gesprek heb je heel veel over Merkel gehoord de afgelopen weken natuurlijk. 16 jaar Merkel. Ze kan, als ze na 17 december blijft zitten, de langzittende bondskanselier worden. Kan ze erin. Ik vind het dan toch moeilijk te rijmen met hoeveel kiezers dan haar partij hebben verlaten. Kijk, zij als persoon had ongelooflijk veel vertrouwen bij de Duitsers. Dus ver over de partijgrenzen heen. Maar wat we eigenlijk nu zien, en dat was ook kenmerkend voor de verkiezingscampagne, die ging om vertrouwen. De vraag was, aan wie vertrouwt de Duitser het land in de toekomst toe? En we zien dan toch dat hoeveel de persoon uitmaakt en dat het niet vanzelfsprekend is dat Laschet eenzelfde positie en evenveel vertrouwen kreeg als Merkel. Ja, is het dan in Duitsland nog belangrijker wie de persoon is dan bijna hier in Nederland? Ik weet het niet of het echt heel veel belangrijker is. Wat ik wel weet is, in deze verkiezingen, die draaiden alleen om vertrouwen. Er was geen grote. Natuurlijk zijn er inhoudelijke verschillen tussen de partijen, maar iedereen weet wat nodig is en wat er moet gebeuren de komende 4 jaar. Dus daar was niet zo heel veel verschil. En het ging echt om vertrouwen. Het ging echt om de poppetjes. Ja, en dus veel minder op de wie er misschien nog meer op de kieslijst staan voor de partij. Dat was eigenlijk niet relevant. Dus dat was eigenlijk totaal niet relevant. Het was er waren 3 kanselierskandidaten. Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock. En daar ging het gesprek over. En wie vertrouw ik het land toe? Daar ging het over. Ja, nou, laten we luisteren naar wat reacties van partijleiders. We horen achtereenvolgens Schulz van de SPD, Laschet van het CDA, of CDU-CSU en Lindner van de FDP. Reacties gisteravond. Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher. Aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Von diesem Tag geht ein klares politisches Signal aus. Die politische Mitte wurde gestärkt, die politischen Ränder wurden geschwächt. Der Auftrag. Ja, de 3 reacties van de 3 winnaars eigenlijk. In ieder geval de partijen die als grootste uit de bus komen op dit moment. Hoe luister jij hiernaar? Ja, met een glimlach een beetje. Ja. Dit was ook echt de stemming als je naar de zalen keek. Hè? Bij de CDU een beetje een gedempte atmosfeer. Dat hoorde je ook aan het applaus. En bij de SPD overweldigend enthousiasme. En echt feest. Ik denk als je een feest wilde opzoeken in Berlijn gisteravond, dan ging je naar de SPD toe. En de FDP die voelde zich ook als winnaar. De Groenen helemaal niet, hoewel die ook 5% hebben gewonnen. Maar die wilden de nieuwe kanselier moest groen zijn. En dat hebben ze echt niet gehaald. Dus ondanks een winst van 5% voelen zij dat niet, FDP wel. Dus dat FDP, is wel heel mooi. Liberalen zijn dat, hè? Ja. Beetje vergelijkbaar met VVD kan ik me... Absoluut, dat is de zusterpartij van de VVD en D66, ja. Ja, dus wat dat betreft is het goed om even dat overzicht misschien te hebben als je nu zit te luisteren. Interessant vond ik wel mooi om te zien ook dat er nog een mondkapjesplicht is in Duitsland. Dus dat ze bij het CDU-CSU daar makkelijk gebruik van konden maken. Want je zag weinig emotie op die gezichten. Ja. Ja, dat las je vanochtend ook in de commentaren in de kranten. Dat wel hielp, dat de mondkapjes er waren. En dat je de teleurstelling niet helemaal kon zien. Ja, mooi beeld was dat. Nou goed, in ieder geval laten deze verkiezingen tot nu toe zien dat echt die twee grote middenpartijen die er altijd waren in Duitsland, dat die tijd een beetje voorbij lijkt te zijn. Dat het boel wel zich meer aan het fragmenteren is in de Duitse politiek. Dat is waar. We krijgen een breder midden. Maar we krijgen ook een breder midden omdat de randen ook verliezen. Hè? Dus de AfD heeft verloren gisteren. En die linker verliest. Dus het Duitsland trekt naar het midden toe. Dat is absoluut een conclusie. En in het midden is meer versplintering zichtbaar. Fragmentering. Ja. En hoe lang heeft die trek naar de buitenkant dan geduurd? Dat weten we ook hier in Nederland. Met name na Mutis Wir Schaffen Das. Mm-hmm. 2015. Waren er grotere tegenstellingen eigenlijk in de discussie. En dat heeft ertoe geleid dat er meer fragmentering naar buiten ook was. En we zien het nu meer naar het midden trekken. Ik denk dat dat daaraan ligt dat er wel duidelijk is wat er moet gebeuren. Gisteren werd ook heel vaak het woord gebruikt. We hebben nu een moderniseringscoalitie nodig, een toekomstcoalitie. Dus het gaat om een aantal thema's die ertoe moeten leiden dat het land gemoderniseerd wordt. Dat begrijpen de mensen ook. Het is voor iedereen dezelfde thema's. Dus je hebt niet de polariserende thema's die de trek naar buiten veroorzaken. Maar je hebt eigenlijk nu dat mensen, de kiezer komt naar het midden en die modernisering moet plaatsvinden. Ja, opvallend wel is ook de matige winst van de Grünen. Ja. Die hebben toch niet gehaald wat ze hoopten, denk ik. Ze zijn wel wat gestegen. Ze hebben misschien wel wat een aantal belangrijke districten gewonnen. Ze mogen misschien in Berlijn bijvoorbeeld de burgemeester brengen, maar voor de rest is er eigenlijk weinig gewonnen bij die Grünen. Terwijl zij stonden in de aanloop naar die verkiezingen op winst. Dat was misschien nog wel, ze stonden zelfs even nummer 1 in de peilingen op een gegeven moment. Absoluut. Ik denk dat we zoveel beweging in Duitsland in de peilingen ook nog nooit hebben gezien. Als we een jaar terugkijken, dan stonden ze echt dik boven de 20%. Nu op 15. Daarom zei ik ook, dit is het beste resultaat ooit in de geschiedenis van de Groenen voor de Bondsdag. Maar het voelt helemaal niet zo. Zij wilden gewoon dat de volgende kanselier groen is. En dat hebben ze niet gehaald. Dus vandaar dat gevoel. Dus ze worden misschien wel, het ligt een beetje aan het eindresultaat, qua stijging misschien wel de grootste stijging van alle partijen, maar de winnaar zijn ze niet, nee. Zometeen praten wij verder. We hebben het ook over hoe die nieuwe wereld in Duitsland eruit dan gaat zien. Hoe gaan die nieuwe partijen eruit zien? We hebben een stoplichtcoalitie, een Jamaica-coalitie. Gaan we zo meteen over doorpraten. Zit je nu te luisteren en heb je vragen? Je kan ze stellen via 0800-1121. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij aankijkt tegen de nieuwe Merkel zometeen. Of je kan een appje sturen in de Radio 1-app. Wir haben uns einfach so verloren, wie in der Menge aus dem Blick. Eben warst du doch, warst du nicht eben noch neben mir. Einfach so verloren. Wir haben uns einfach so verloren, wie zwei Sandkörner im Sand. Eben wusste ich noch, worin die Verbindung zwischen uns bestand. so verloren. Und im schlimmsten Fall geschieht jetzt gar nichts mehr. Einfach so verloren. Im anfahrenden Zug sitzt und immer schneller. Und im Augenwinkel läuft da noch ein Schatten nebenher. Bis zum Bahnsteigende und dann nicht mehr. Einfach so verloren. Einfach so verloren. Verloren. Einfach so verloren. Und wenn wir uns treffen beim Asia-Imbiss oder im Park, wenn wir uns sehen, werden dann alle Gefühle noch so verquer. Irgendwann werden wir sagen, es ist schon ziemlich lange her. Einfach so verloren. Doja Cat, een Einfach so verloren op NPO Radio 1. Ja, daar hoort natuurlijk Duitse muziek bij Thomas Boom. Kende jij Doja Cat? Nee. Nee, nou goed zo, dan hoop ik al. Ik heb 3 artiesten uitgekozen die volgens mij aardig nieuw zijn en wel hele mooie Duitse muziek maken. Dus dan kunnen we dat nog meenemen deze ochtend. Bij mij te gast Thomas Boom. En met hem kijk ik naar de uitslag van de verkiezingen in Duitsland gisteren. En vandaag komen daar nog veel meer cijfers over naar buiten. Heb je vragen? Je kan ze stellen via 0800-1121. En er is meteen een vraag binnengekomen. Als het goed is, als je het goed vindt, gaan we hem even behandelen. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraagje. Heeft het politieonderzoeken aan de richting van het AfD invloed gehad, zeg maar, op de Duitse kiezers, zeg maar? Want ze werden eigenlijk al gezien als een terroristische organisatie, een racistische groepering, et cetera, et cetera. Zeg maar. Dus ik vraag me af, heeft dat invloed gehad bij de Duitse kiezers, zeg maar? Ik zie Thomas bedenkelijk kijken. Nou, ja, kom maar door. Ik denk het, om eerlijk te zijn, niet. Wat zeker wel invloed heeft gehad, is in de laatste week of 14 dagen geleden de inval die gebeurd is in het ministerie van Olaf Scholz, de lijsttrekker van de SPD. Daar is het Duitse OM geweest, omdat ze hem verdachten, of mensen in zijn huis verdachten van nalatigheid. Vanaf dat moment, toen dat onderzoek plaatsvond, zag je een kentering in de peilingen. Ik weet niet of de relatie direct is. Maar ik denk, als er invloed van dit soort onderzoek is geweest, dan eerder dit dan over de AfD. Oké. Okay. Nee, maar ze zijn natuurlijk al afgelopen jaren druk bezig met al die AfD aan te pakken. Omdat ze tegen de regering van Merkel waren, zeg maar, over haar beleid van de afgelopen 10 jaar. Dus ja, ik vraag me af of die onderzoek bewust dan net voor de verkiezingen allemaal weer expres er nog bovenop is gegooid, zeg maar. Ja, nou goed. Thomas ziet in ieder geval daar geen link met elkaar. En dankjewel voor je vraag in ieder geval, Wouter. Is goed, Stefan. En een fijne dag toegewenst. Nou goed, die verkiezingen waren enorm spannend dit jaar. Want er kwam een nieuwe kanselier. Er komt een nieuwe kanselier. En dat is bijzonder na 16 jaar Merkel. Kan je dat altijd zeggen over de Duitse verkiezingen? Of zijn ze nu wel echt eens een keer weer heel spannend? De laatste keer dat ze zo spannend waren, was in 2005. toen Merkel eigenlijk bondskanselier werd. Toen lag het uiteindelijke resultaat ook maar een paar duizend stemmen uit elkaar tussen Schröder en Merkel toen. Dus dit hebben we echt niet elke keer. De laatste keer was het verschil tussen haar partij CDU en de SPD 12% of zoiets. Dus dan is het verschil vrij groot. Dit was uitzonderlijk. En is uitzonderlijk, want we kennen natuurlijk het definitieve resultaat nog niet. Ja, en is dan ook het zo dat het volgende kanselier ook weer zo lang gaat zitten? Dat is heel, heel, heel ingewikkeld te voorspellen. Want je ziet ook dat de Groenen en de FDP dichter bij de andere volkspartijen komen. Wat ik net zei, wel fragmentering in het midden, maar trek naar het midden. Daar is eigenlijk helemaal geen goede uitspraak over toe, nee. Nee, dat moeten we echt afwachten. Ligt recht aan wie het wordt. Als je één ding zou moeten noemen, over welk thema ging het dan echt deze verkiezingen in Duitsland? Dat is natuurlijk wel welke partij je vraagt. Ik had het net over modernisering van het land. En dan heb je een aantal thema's die daar heel sterk uitkomen. De energietransitie is absoluut een thema wat besproken is tussen de lijsttrekkers van de partijen intensief. Digitalisering, iedereen die in Duitsland even op de snelweg rijdt en wil bellen, die ziet vaak geen bereik met zijn mobieltje en het is toch een welvarend land, dus dan moet heel veel gebeuren. En hetzelfde geldt ook met de harde infrastructuur, is een groot thema. Maar ook sterk uit de crisis komen. Wat is nu het beste recept om eigenlijk snel die economische crisis in Duitsland achter zich te laten en snel door te groeien? Ja, dat zijn belangrijke thema's. Dat zijn de drie thema's waarvan ik zou zeggen dat zijn de belangrijkste thema's. Ja. En zijn de partijen daar ook vooral op gefocust geweest? Precies. En dan zie je per partij eigenlijk een verschil in standpunt. Maar daar zijn ze echt op gefocust geweest. Persoonlijk kwamen er ook nogal wat schandalen naar voren van de verschillende mensen. Nou, we hebben de lach gezien van Laschet bij de overstromingen. Stond lachend achterin in het publiek te lachen, terwijl er een hartstikke serieuze boodschap werd verteld op de voorgrond. We hebben de invallen dus nu net gehad. De Duitse kiezer lijkt daar toch niet voor gezicht te zijn. Nee, want alle drie hadden iets. Ook bij de Groenen. Bij de Groenen begon het heel slecht, de hele campagne. Want Annalena Baerbock wilde gewoon de Duitsers vertellen wie ze is. En daarvoor een boek uitgeven. En daarvan bleek uiteindelijk dat ze niet alles zelf bedacht had. Dus plagiaat had gepleegd. Ze moest het allemaal terugtrekken, excuses aanbieden. Maar dat duurde best lang. Dus ook zij heeft een schandaaltje. Ja, en als het dan bij een verkiezing over vertrouwen gaat, wat ik net zei, wie vertrouw je nu het land toe na het Merkel-tijdperk? Dan heeft dat de doorslag gegeven. En wat je nu eigenlijk ook zag, de SPD heeft zich een beetje als CDU gedragen, namelijk heel rustig achter Scholz, ondanks schandalen. En de CDU was zenuwachtig. Die hebben heel lang naar een kanselierskandidaat gezocht. Toen kwam die lach nog en dat was echt een hele harde breuk in de peilingen en ook in de campagne. Ja. Ja, en dat heeft toch wel misschien ook voor gezorgd dat mensen minder op het CDU-CSU zeggen. Het vertrouwen was een beetje weg. En daar gingen de verkiezingen toch in de eerste plaats over en pas in de tweede over thema's. In hoeverre heeft de pandemie nog invloed gehad op het stemmen? Op het stemmen zelf, ik heb nog geen definitieve cijfers gezien, maar het schijnt zo dat ongeveer 40% van de mensen per brief hebben gestemd. De stemlokalen waren in Duitsland niet zoals in Nederland 3 dagen open, maar dat was gewoon van 8 tot 18 uur. Dus daar was geen verschil, maar wel de briefstemmen. Dat was de impact van de pandemie. Ja. Laten we eens kijken naar de uitslag, zoals hij er nu ligt. We hadden net al het laatste staatje, 25,7% voor de SPD en 24,1% voor het CDU-CSU. En daarachteraan dan de Grünen met 14,8%. Wat is er mogelijk? Als je naar alle mogelijkheden kijkt, zijn 5 coalities mogelijk. 2 kan je direct wegstrepen, omdat die altijd van de 2 grote CDU, SPD plus 1 zijn. En dat gaat niemand doen. Waarom plus 1 als ze zelf een meerderheid hebben? Dus er zijn 3 echt realistische mogelijkheden om een coalitie te vormen. De eerste is een Jamaica-coalitie. Dat is een coalitie van CDU met de FDP en met de Groenen. De tweede is een stoplichtcoalitie, zo noemen wij dat in Duitsland. Dat is een coalitie van de SPD met de Groenen en de FDP. Dat is ook waarschijnlijk waar men als eerste over gaat spreken nu. En mocht dat tot helemaal niets leiden, wie weet komt opeens alsnog een voortzetting van de huidige coalitie in zicht. Dat is denk ik de derde realistische optie. Niet voor nu, maar later in tijd. En dan zouden CDU, CSU en SPD gewoon met elkaar doorgaan. Maar eerst gaan zij dus denk ik wel die andere proberen. Ja. En je noemde al aan het begin van het gesprek dat zij allebei gaan proberen coalities te vormen. Ze hebben gisteren, je hebt dan op de Duitse televisie, komen de lijsttrekkers om 7:15 bijeen om eigenlijk de uitslag te duiden met elkaar. Dat noem je de Berliner Runde. Die vond gisteren ook plaats. En ja, zowel Laschet als Scholz hebben direct gezegd, ik wil een coalitie vormen. Ja, en ze begonnen direct eigenlijk een beetje de andere te flirten al. Ja, ze begonnen ongelooflijk te flirten. Het was fantastisch te zien. Scholz was redelijk stil, maar Laschet was heel erg toegevend en niets is in steen en ik wil graag met jullie praten. Het was een prachtige vertoning gisteren op de Duitse televisie. En werkt het niet zoals hier in Nederland volgens mij dat de grootste partij dan het voortouw mag nemen? Nee, dat werkt niet zo. Alle rekenkundige meerderheden zijn ook mogelijk. Kijk, als het verschil extreem groot zou zijn, en dat is het nu niet, dan zou dat wel zo werken. Maar nu is dat niet het geval. Nee, dat is absoluut niet vanzelfsprekend. En dan is het wie het snelst komt. Ze zijn eigenlijk een beetje op zoek naar een goed proces. Waar het nu een beetje op lijkt is dat als allereerste nu de Groenen en de FDP met elkaar gaan spreken om eigenlijk met elkaar te bepalen wat ze van de ander willen. Ja, ze hebben een hele machtige positie. Ze eigenlijk hebben een ontzettend machtige positie, want ze kunnen de partners ruilen als ze dat willen. Dus het lijkt er een beetje op dat zij met elkaar gaan verkennen. Ja, waar willen ze het met de anderen over hebben? En dat dan CDU, CSU en SPD aanschuiven. En dat we dan eigenlijk een proces zullen zien waar parallel onderhandeld wordt. En wie dan eigenlijk het meeste wil inleveren ook qua CDU, CSU. Of het mooiste aanbod maakt. Of de SPD het mooiste aanbod maakt. Ja, die wordt het dan voor de andere twee. Ja, wat zegt je gevoel? Zegt mijn gevoel. Je ziet, de grote uitdaging is van tevoren in de campagne hebben de Groenen gezegd, wij willen eigenlijk alleen maar met de SPD regeren. Nou, dat geeft het, dat maakt het resultaat niet mogelijk. Dus die zijn heel erg nauw aan elkaar gekoppeld. Ook als je naar de thema's kijkt. Ze hebben heel erg vergelijkbare dingen in hun programma's staan. Aan de andere kant zie je hetzelfde bij CDU, CSU en FDP. Laschet en die Christian Lindner, dus de partijleider die we net ook hoorden van de FDP. Dat zijn persoonlijke vrienden. Die komen beide uit Noord-Rijn-Westfalen. De deelstaat direct aangrenzend aan Nederland. Die kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. Die hebben ook al een coalitie onderhandeld in Noord-Rijn-Westfalen. Dus iemand zal toch een van hun favoriete partners moeten loslaten. En dat te voorspellen is ongelooflijk moeilijk. Ik vind de voorstelling inderdaad wel ingewikkeld. Dat een SPD die de verkiezingen heeft gewonnen uiteindelijk niet de kanselier beschikbaar stelt. Dat vind ik een moeilijke voorstelling, zeg ik heel eerlijk. Mm-hmm. Maar dat zegt helemaal niks over de uitkomst van die onderhandeling. Dat moeten we echt gaan afwachten. Ja. Wat voor tijd geven we eraan? Hier in Nederland zijn we nu al bijna 9 maanden bezig. Bijna 10 volgens mij zelfs al. 9 maanden zou voor Duitse begrippen wel heel erg ongebruikelijk zijn. Ik hoorde gisteren tijdens het verkiezingsfeestje wel mensen Duitsers zeggen, en wij hebben eerder een regering dan jullie in Nederland. Normaal gesproken is het zo tussen 1 en 3 maanden is een formatie. De laatste keer duurde het 6. En die 6 maanden in deze moeilijke situatie, dat is best wel mogelijk. Gisteravond op de televisie sprak iedereen wel de wens uit, de wil uit om voor kerst een nieuwe regering te hebben. Ja, belangrijk voor de Duitsers, ja. De kersttijd. Tot die tijd blijft Angela Merkel dus nog aan. Tot die tijd blijft Angela Merkel dus aan. Ik denk dat zij het stiekem wel leuk zou vinden dat als ze pas op 18 december klaar zijn, wat jij ook aan het begin zei, dan echt een langzittende kans, die is toch wel mooi voor haar. Ja, en is in ieder geval wel vrij met de kerst. We gaan het over die Merkel hebben, over Angela Merkel. Want die is belangrijk geweest de afgelopen 16 jaar. Het is in deze verkiezingen toch ook veel over haar gegaan. Ik vond het bijzonder beeld gisteren toen Laschet daar op het podium stond. Toen stond zij er weer naast. Maar was zij eigenlijk helemaal, nee, niet niemand meer, maar gewoon eigenlijk weer onderdeel van de partij. En dat was grappig om te zien, dat je echt iemand doet dan een stap opzij. En daar werd een nieuwe kanselier naar voren gezet, in ieder geval als het aan de CDU-CSU ligt. Wat voor gat gaat Angela Merkel achterlaten in Duitsland? Nou, ik denk een heel groot gat. Zij heeft Duitsland toch in de afgelopen 16 jaar door drie hele grote crisissen geleid. De financiële en de eurocrisis, de vluchtelingencrisis en als laatste nu de coronacrisis. Het vertrouwen is ongekend hoog. De mensen vinden haar manier van politiek bedrijven, vinden ze heel erg. Het spreekt hun heel erg aan, hè? Heel erg rationeel argumenten afwegen en dan tot een beslissing komen en niet kost wat het kost, gewoon de koers van het partijprogramma inslaan, maar die rationele afweging en dan ook een partij misschien wel een andere kant op sturen. Dat viel ontzettend goed bij de Duitsers. Dus het gat is. Ze proberen iedereen mee te krijgen, ja, in plaats van mensen uit te sluiten. Ja, en dat gat is groot. Dat is groot. Ja. En dat gaat misschien niet zomaar gevuld worden door een nieuwe bondskanselier. Niet op deze manier. Niet op deze manier. Daar is natuurlijk ook een nieuwe situatie. Drie partijen die met elkaar moeten samenwerken. Dus je moet tussen de partijen nog anders met elkaar samenwerken dan dat eerder het geval was. Zij had in de laatste regering met de SPD een duidelijk mandaat, 12% voor. Ze heeft nog steeds heel veel toegegeven aan de SPD. Maar ja, dat zal toch even anders gaan. En dat gaat waarschijnlijk iets meer op zijn Nederlands primus inter pares, net zoals Mark Rutte dat ook hoort te zijn. Ja. Hebben de mogelijke kandidaten om kanselier te worden zich daar al iets over uitgesproken? Hoe ze dat willen gaan aanpakken? Scholz hoefde niet zoveel uit te spreken, want die heeft het gewoon tijdens de hele campagne laten zien door ook heel rustig te werk te gaan. Het is een heel rustige man. Sommige mensen zeggen ook hartstikke saai. Dat vinden de Duitsers volgens mij, hè? Als Merkel viel goed, waarom niet? Dus dat sloeg ook aan. Laschet, denk ik, zal iets meer leiderschap willen tonen en voorop lopen. Dat zal toch even net iets anders zijn. Het is een net iets andere stijl. Maar op zich kan je alle twee het wel toevertrouwen. Ja. Interessant, zometeen zullen wij verder praten. Heb je nou vragen, zit je te luisteren? Gaan we het zo meteen ook hebben over wat deze uitslag voor invloed heeft op Nederland. Stel ze dan via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Denk was du willst, nur denk dabei an mich, bis du's nicht mehr erträgst und dich total vergisst. Ruf an, damit ich es hören kann, auch du bist nicht verliebt. Hier geht's nur um den Sieg, weil du mich wie eine Frau berührst, mich mit Humor verführst, will ich heute dir gern. Ich habe Lust, mich zu zerstören. Selten vermisst. ich heute dir gehören. Ich hab Lust, mich zu zerstören. Over half zes, je hoort Steine Madlana. En denk wat du willst op NPO Radio 1. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow. En tot zes uur is Thomas Boom nog mijn gast hier tegenover mij zit je. We hebben het over de Duitse verkiezingen. Uitslag druppelen langzaam binnen. Gisteravond was er al een beeld te schetsen. Deze ochtend is dat beeld al beter te maken. SPD lijkt de grote winnaar te zijn in ieder geval. We hadden het al over mogelijke formaties. Zit je nou te luisteren, thuis of onderweg, of waar je ook zit? Stel je vragen via 0800-112 en dan gaat Thomas ze proberen zo goed mogelijk en zo kwaadgeschikt te beantwoorden. In ieder geval een app van Hans Mulder komt er binnen. Die zegt, goedemorgen, wat gaat de winst van de SPD en de politiek van Schulz voor het migratiebeleid in Europa en Duitsland betekenen? Meer wir schaffen das van Merkel uit 2015 of komt er meer een rem op? Een rem niet. Ik denk eigenlijk waren in de verkiezingscampagne CDU en SPD het over het migratiebeleid eens. En dat is het huidige migratiebeleid. Namelijk gewoon de mensen in de regio te helpen. En als mensen hier komen en asiel aanvragen en gewoon ook die hulp te bieden. En dat was geen groot discussiepunt. Want wat was destijds ook het verwijt? Het verwijt dat was dat Merkel het SPD-beleid overnam. En je ziet eigenlijk nu de SPD meer naar de CDU. Dus wat iets strakker beleid toetrekken. Dit wordt niet alle deuren open. Nee, maar ook niet meer sluiten dus. Nee, dus dat is een beetje zoals het nu gaat, dat blijft. Daar verwacht ik echt geen hele grote veranderingen. Nee. Wat is wel een grote verandering die je verwacht? Bedoel je ook het verschil tussen de twee? Of, Als de SPD, de Schulz wordt de kanselier, de SPD is de grootste partij. Wat is nou echt een eerste wapenfeit, denk je, wat we wel gaan zien van hen? Nou, kijk, en dat is natuurlijk het interessante. Ze zullen in alle combinaties over hetzelfde spreken. Want wat ik net ook uitlegde, je hebt in de coalities waar nu over wordt gesproken, dus Jamaica of Stoplicht, heb je altijd een correctief. En aan de ene kant zijn de Groenen het correctief voor CDU en de FDP. Dus die zullen daarvoor zorgen dat hun plannen niet op één op één doorgaan. Bijvoorbeeld op belastingen, om maar iets te noemen. En aan de andere kant heb jij de FDP als correctief. Dus die zullen daarvoor zorgen dat de plannen van de SPD en Groenen, die heel erg aardig op elkaar lijken, niet één op één doorgaan. En daardoor is het verschil niet zo gigagroot qua inhoud. Uiteindelijk, denk ik. Dus die partijen lijken niet per se op elkaar, maar uiteindelijk in een coalitie zullen ze toch water bij de wijn moeten doen, allebei. Ja, en de een trekt de ander meer naar het midden. Dus de FDP zal de SPD en de Groenen meer van links naar het midden trekken. En de Groenen zullen in een coalitie CDU en FDP meer van rechts naar het midden trekken. Ja, interessant. Dus dat gaan we nog af. Dat gaan we moeten zien in ieder geval. Mensen zullen misschien zitten te luisteren en denken: jeetje, wat gaat het veel op Radio 1 en op de Nederlandse televisie over die Duitse verkiezingen? Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, het is denk ik zo belangrijk omdat wij Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Ja, ik dacht een handelsvolume van 180 miljard. Ja, dat is toch al wat. Dus ver uit de belangrijkste handelspartner. De grootste buur, hè? Dus dat is natuurlijk ook zo. Je hebt ontzettend veel Nederlanders in de grensregio die in Duitsland werken. Dus als er een ander belastingtarief wordt ingesteld, dan raakt hun dat. Duitsland is toch ook een van de twee landen, ik denk Frankrijk ook, in Europa, die toch heel erg de koers mede bepalen. Dus de verkiezingen in Duitsland, die zullen ook bepalend zijn over hoe gaat het in Europa verder. En dat daar schuift Nederland ook aan. Dus dat is nog een derde waarom het heel belangrijk is. Ja, ik kan me nog een uitspraak herinneren. Ik weet even niet meer van wie. Een oud-president volgens mij, niet Amerika. Misschien was het wel Bush. Die zei op een gegeven moment: wie moet ik bellen als ik Europa aan de lijn wil hebben? En dat werd toen Merkel als eigenlijk een van de eerste. Van nou, als je Europa aan de lijn wil bellen of hebben, dan bel je Merkel. Gaan zij die positie denk je behouden? Ook met de nieuwe bondskanselier? Ik denk dat dat is in de eerste plaats is dat niet zo vanzelfsprekend. Want dit soort posities moet je ook opbouwen. Dat werd zeker niet op de eerste dag gezegd. Maar Merkel heeft wel even moeten laten zien dat dit ook echt zo is. Ik denk dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Ik denk dat ze de nieuwe kanselier heel erg nog sterker op samenwerking met andere landen gericht zal zijn. En de grote vraag is natuurlijk voor Duitsland. Nederland is een van de belangrijkste partners om in de EU samen te werken. Maar voor Duitsland ook traditioneel Frankrijk en Polen. Dus, is er ook een kans, je vertelde net ook al, dat Duitsland ook zeker hun eigen uitdagingen nog kennen. Infrastructuur, digitale infrastructuur bijvoorbeeld ook. Is er een kans dat er naar binnen gekeerd gaat worden? Nee. Ja, kijk, in de verkiezingscampagne, dat werd ook met name Laschet werd daarvoor bekritiseerd, ging het eigenlijk niet over Europa. En hij stond wel bekend als een hele grote Europeaan. En waarom hij die troefkaart niet heeft gespeeld, dat werd niet begrepen in de campagne. Nee, Duitsland zou niet naar binnen gekeerd zijn. Je zag nu ook al het denken over hoe moet Duitsland beter samenwerken met Amerika. Hè? Dus echt met de democraten daar echt een goede samenwerking tot stand brengen. Dat was een onderwerp. En het kan ook verder helemaal niet. Want om een ander voorbeeld te geven. Duitsland is volgend jaar voorzitter van de G7. Het samenwerkingsverband van de grootste industrielanden in de wereld. Daardoor dat ze voorzitter zijn, agenda zettend voor hele grote vraagstukken. Coronapandemie en economisch herstel. Daar ook op dat vlak. Daar is helemaal geen ruimte om naar binnen gekeerd te zijn. Nee, dus we zullen zeker ook die blikken op het buitenland blijven houden. Laten we even naar een luisteraar gaan. We hebben aan de lijn Martijn, die heeft gebeld met 0800-1121. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, met Martijn, ja. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. Ik kom natuurlijk veel in Duitsland. Maar bij ons vlak over de grens bij Venlo en de Roermond, daar heb je het Roergebied. En een half uurtje van Roermond heb je Düsseldorf. Dat is een stad al bijna groter dan Amsterdam. Daar wonen meer dan 750.000 mensen. En dan heb je nog Essen en Duisburg en Keulen. Daar wonen volgens mij in het Roergebied bijna net zoveel mensen als in heel Nederland. In Nederland is het zo, in de Randstad is het volgens mij zo dat de mensen toch wat meer links stemmen over het algemeen. Nou vroeg je mij af, in het Duitse Roergebied, waar dan vlak over de grens bij ons, waar dan die miljoenen mensen wonen, zijn die ook meer links? Of is dat ook zoals in Nederland wat meer links? Of is dat toch anders in Duitsland? Dat vroeg ik me eigen af. Nou, we gaan eens kijken. Thomas, kan je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Het Roergebied is traditioneel een gebied waar de SPD heel sterk is. Herzkammer der SPD wordt het ook wel genoemd. En dat komt met name ook door de geschiedenis daar van kolen en staal. Vakbonden die heel sterk waren en die dan geleerd zijn met de Sociaaldemocraten. Kijk, dat is jaren weg geweest. Daardoor is er ook in Noord-Rijn-Westfalen nu een regering van CDU en FDP. Maar wat ik vanochtend heb gezien is dat Noord-Rijn-Westfalen nu weer helemaal rood kleurt. Dus het Roergebied helemaal rood kleurt. Dus dat betekent de sociaaldemocratie is daar terug. En ze hebben daar gisteren links gestemd. Beantwoord dat je vraag, Martijn? Ja, ja, ja. En misschien een idee iets van Helena Visser te draaien. Ja. Is misschien een beetje lachwekkend op Radio 1, maar het is wel populaire zangeres in Duitsland. Zeker. En ik hoor haar nooit op Radio 1. Misschien nee, het is misschien niet helemaal ons straatje. Weet je wat ik dan altijd zeg, Martijn? Volko dan. Weet je wat ik zeg? Ik schrijf hem op, zeg ik dan altijd. Dus we nemen hem mee. Volko is ook leuk. Ja, dat schrijf ik ook mee. Dankjewel dat je belde en fijne ochtend. Hoi. Het kleurt dus weer rood, zeg jij in Noord-Rijn-Westfalen. Wat gaan wij merken in Nederland van een nieuwe regering? Ontzettend veel kansen voor het bedrijfsleven ook. Hè? Door die hele modernisering komen er heel veel kansen om ook gewoon zaken te doen in Duitsland. Door de energietransitie. We hebben in Nederland bedrijven die een hele belangrijke rol spelen in de energietransitie in Duitsland. Gasunie, Tenet, om maar twee te noemen. Die zullen daar ook hun kansen pakken en ook vol aan de bak moeten om die energietransitie mogelijk te maken. Maar er zijn ook gewoon Nederland loopt heel, in vergelijking met Duitsland voorop op het gebied van elektromobiliteit bijvoorbeeld. Laadpaleninfrastructuur is hier veel beter. Bedrijven zijn daar heel goed in. Daar moet iets gebeuren in Duitsland. We weten allemaal dat Duitsland is een autoland. De transformatie daar in de autosector heeft nog niet plaats gehad. Dat is ook een van de grote opgaven voor een nieuwe regering. En daar zijn ongelooflijk veel kansen voor Nederlandse bedrijven om daar zaken te doen. En hopelijk, digitalisering sprak ik net al over. Ja, hopelijk merken we dan ook dat we, als we over een Duitse snelweg rijden, dat we bereik hebben overal. Dat merken Nederlanders hopelijk. En ik noemde ook al de grensarbeiders, die mogelijk ook verschillen in de belastingen zullen merken. Dus daar zijn wel echt heel veel dingen die directe invloed hebben. Nederland, de Nederlandse regering, Nederlandse bedrijfsleven straat te trappelen om met Duitsland samen te werken op allerlei onderwerpen. Interessant. We gaan zo meteen daarover verder praten. Zit je nu te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan via 0800-1121 of je mag een appje sturen in de Radio 1-app. Gaan we nog naar mooie muziek luisteren van Von Wegen Lisbeth. Grad und der siebte Kaffee und zwei SMS von blau.de. Nichts zu tun und kein Datenvolumen und jeder hier weiß, ich dreh mich im Kreis. Es wär irgendwie schön, wenn du schreibst, aber ach eigentlich. Auch wenn nicht. Und zurückbleiben ruft aus der Tür. Ich glaube, der geht genauso wie mir. Van Wegen Liesbeth, moet het goed blijven uitspreken. Lost hoorde je op NPO Radio 1. Het is 6:07. Tot 6:00 is mijn gast nog hier, Thomas Boom. We hebben het over de uitslagen van de verkiezingen in Duitsland. Ondertussen, terwijl je de radio even naar muziek zat te luisteren, spraken wij met elkaar en zei ik tegen jou: het is een interessante ontwikkeling dat eigenlijk je ziet dat Duitsers dus weer voor de sociaalpolitiek kiezen, aangezien de SPD de grootste partij is geworden. Dat is zo. Dat is wel een onderwerp ook in de verkiezingen geweest. Hè? En dan in verschillende gradaties. Je hebt de SPD gehad die in de campagne gewoon het heel erg opnam voor een verhoging van de minimumloon. Dat was misschien ook wel de belangrijkste boodschap op hun verkiezingsposters. Je hebt de Groenen gehad die naast de energietransitie als tweede thema eigenlijk kinderarmoede in Duitsland uitverkoren hebben en eigenlijk een nieuwe manier van basisvoorziening voor kinderarmoede willen, dus financieel. Kan je dat uitleggen? Wat bedoelen ze daarmee? Dat is op dit moment is eigenlijk minder welvarende gezinnen. Wat je daarvoor kan aanvragen, welke financiële hulp je kan krijgen, is ontzettend versplinterd. En de basis is eigenlijk niet op orde. Zij willen alle mogelijkheden die er zijn in één bedrag samenbrengen, zodat er één grote bedrag naar dit soort gezinnen toe gaat die dit nodig hebben. En dat is dat noemen ze dan kindergrundsicherung. Dus dat was een onderwerp. En we hebben ook op andere fronten onderwerpen extra belastingen op toptarieven, willen de Groenen en de SPD. Invoering van een vermogensbelasting, willen de Groenen en de SPD. Dat soort thema's zullen ook besproken worden, uiteraard in coalitieonderhandelingen. Je hebt eigenlijk twee filosofieën. De CDU-FDP zegt: wij gaan nu even geen belasting verhogen, want dat gaat de economie vooruit helpen en dat gaat dan tot een overschot in de begroting leiden, waarmee we de grote moderniseringsopgaven kunnen financieren. Je hebt aan de andere kant de meer linksere partijen die zeggen: wij gaan de belasting voor topinkomens, topvermogens verhogen en daarmee willen we de moderniseringsopgave financieren. Dat wordt wel een van de allerbelangrijkste thema's die ze moeten overbruggen in de constellaties die nu mogelijk zijn tussen of Jamaica of stoplicht. Mm-hmm. Dus dat is een groot onderwerp. Maar het speelt absoluut een rol, de sociale thema's. Die zijn vol terug. Ja, ja. Is dit een trend die we gaan zien ook in andere Europese landen, denk je? Vind ik lastig. Uitleg en waarom dat in Duitsland terug is. Kijk, de SPD heeft 15, 16 jaar terug destijds een hervorming doorgevoerd. Agenda 2010, waar ze heel erg de sociale voorzieningen versoberd hebben. Dat was toen nodig om economische groei te bereiken. Dat is ook gelukt. Je hebt daarna heel veel economische groei. Maar daar is wel een groep achtergelaten eigenlijk in de samenleving. Dat heeft uiteindelijk de SPD uit elkaar gebracht. Dus een grote strijd in die partij. Die is nu herenigd onder Scholz. Dus het is wel een Duits ding dit nu weer goed te maken. En dat is wel waarom dat in Duitsland nu zo ook op de agenda staat. Het goed maken van wat destijds met de agenda 2010 is gebeurd. Hartz IV zegt misschien ook sommige luisteraars wel iets. De sociale hervorming die daar in Duitsland is doorgevoerd. Dus ik vind het wel een heel erg sterk Duits ding, om eerlijk te zijn. Een app nog van Reinder Hasper, die vraagt zich in. Gaat Duitsland het contant geld nu eindelijk ook eens verruilen voor de pinpas als primair betaalmiddel? Het blijft bij elk bezoek in Duitsland iets dat terugkomt. Cash only. Waarom loopt een land als Duitsland daar zo op achter? Nou ja, moderniseringsopgave heb ik al genoemd. Digitalisering. Hè? Dus de digitalisering is ook absoluut een digitaliseringsagenda. Gaat een nieuwe coalitie opstellen. En dat ga je dan zien in verschillende hoedanigheden. Infrastructuur moet beter. Ik noemde al het bereik voor je mobiele telefoon. Maar het gaat ook een programma opzetten voor diensten. Hè? Digitale overheid, maar ook dit betalen. Dus daar wordt in Duitsland aan gewerkt. En daar loopt Duitsland achter. Dat is onderdeel van die moderniseringsagenda die ik al een paar keer vanochtend noemde. Nou, bij deze Reinier misschien dat je binnenkort wel met je pinpas kan betalen overal in Duitsland. Wat is iets waar we nou de komende tijd echt nog op moeten letten, Thomas? Wat natuurlijk wel interessant is, is of het... Ik noemde de onderhandelingen, de coalitieonderhandelingen die parallel zullen plaatsvinden. Maar de grote vraag is, gaat het Armin Laschet wel lukken om rust in zijn partij te bewaren? Dit is de grootste verkiezingsnederlaag die de CDU ooit heeft geleden, CDU-CSU. Het is het slechtste resultaat wat CDU-CSU ooit hebben behaald. Laschet, aan de benoeming van Laschet gaat een hele grote strijd binnen de CDU vooraf, tussen CDU-CSU vooraf. En dat heeft denk ik ook mensen in CDU-CSU wel boos gemaakt. Dus die denken toch echt anders over de koers die de partij moet inslaan. Dat is natuurlijk niet zo handig als het heel onrustig wordt, aan zijn positie getwijfeld wordt. Dat wordt de grote spannende vraag voor CDU-CSU. Wordt dat, kunnen ze de rust bewaren? Ja, en... Dat gaan we moeten aanschouwen de aankomende tijd in ieder geval. Dankjewel voor de komst naar de studio. Op dit moment staan we er dus voor de SPD. 25,7% van de stemmen. CDU-CSU 24,1. En de Groene 14,8% van de stemmen. Laatste vraag. Wie heeft er denk je eerder een regering? Nederland of Duitsland? Ik denk Nederland. Dankjewel voor je komst naar de studio. Thomas Boom hier op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Een fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur.